Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Ukraina wzywa do pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ po wysadzeniu tamy na Dnieprze. Do ponownego rozpatrzenia wraca sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Orzeczenie Sądu Najwyższego krytykuje prezydencka minister. Kilka osób rannych, jedna zginęła w strzelaninach, do których doszło w Grenoblu i Marsylii. Ukraińskie MSZ wezwało do zorganizowania pilnego spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rosyjskiego ataku terrorystycznego, w którym zniszczono tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce. Ukraiński resort zażądał także nałożenia nowych międzynarodowych sankcji, w szczególności na rosyjski przemysł rakietowy i atomowy. Zniszczenie zapory w Nowej Kachowce jest kolejnym przykładem brutalności rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, powiedział sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg bierze udział w spotkaniu prezydentów bukareszteńskiej dziewiątki. W Bratysławie przywódcy spotykają się w związku ze zbliżającym się szczytem całego sojuszu w Wilnie. Szef NATO powiedział, że Rosja zniszczyła pokój na kontynencie europejskim. Potępił też wysadzenie tamy na Dnieprze. Zniszczenie zapory kachowskiej naraża tysiące cywilów na niebezpieczeństwo i powoduje poważne szkody dla środowiska. To skandaliczny akt, który ponownie pokazuje brutalność rosyjskiej wojny na Ukrainie. Jens Stoltenberg podkreślił duże znaczenie decyzji, które zapadną na lipcowym szczycie w Wilnie. Powiedział, że sojusz wzmocni swoje wsparcie dla Ukrainy, aby pomóc jej armii w przejściu ze standardów sowieckich na natowskie. Wszyscy sojusznicy są zgodni, że drzwi NATO pozostają otwarte, że Ukraina stanie się członkiem sojuszu i że Rosja nie ma prawa weta. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Bratysława. W Bratysławie jest też prezydent Polski. Andrzej Duda wskazywał, że bezpieczeństwu naszego regionu zagraża rosyjska agresja na Ukrainę oraz działania białoruskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ataki hybrydowe na nasze granice, wykorzystanie białoruskich baz do ataków na Ukrainę, czy decyzja o rozmieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na terenie Białorusi. To są wyzwania, na które musimy odpowiedzieć wspólnie. Dlatego musimy zrobić wszystko, by bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO oraz Ukrainy było wysoko w agendzie politycznej wszystkich członków sojuszu. Wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie do narodu. Ma dotyczyć przyszłości. Wystąpienie prezydenta o 20:00 wyemitują Polskie Radio oraz Telewizja Polska. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka krytykuje orzeczenie Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok Warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jednocześnie sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia. To orzeczenie budzi ogromne wątpliwości, powiedziała Polskiemu Radiu prezydencka minister. Po pierwsze, prerogatywa każda, ale w tym również prerogatywa dotycząca ułaskawienia, to jest uprawnienie osobiste prezydenta, wykonywane bez obowiązku uzyskania kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. I jasno z konstytucji wynika, że nie ma organu, które jest uprawnione, tym oczywiście sądu, który jest uprawniony do oceny i do kontrolowania tego, jak prezydent te swoje uprawnienia wykonuje. Tą argumentacją posłużył się w piątkowym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny, badając wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2015 roku. Nastąpiło to kilka miesięcy po nieprawomocnym wyroku Warszawskiego Sądu Rejonowego skazującym obu polityków na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień i zlecenie nielegalnych działań agentom CBA w związku z tak zwaną aferą gruntową. W dwóch miastach na południu Francji, Grenoble i Marsylii, doszło wczoraj do strzelanin. Według wstępnych ustaleń policji oba zdarzenia miały związek z porachunkami między gangami. W Grenoble rannych zostało 6 mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat. 3 ofiary są w ciężkim stanie. Ostrzelano je z broni typu kałasznikow. Według świadków sprawcy ataku uciekli z miejsca zdarzenia samochodem. Do wymiany ognia doszło w dzielnicy znanej z obecności dilerów narkotykowych. W podobnych okolicznościach doszło do tragedii w Marsylii. Wczoraj wieczorem zastrzelono tam 18-letniego mężczyznę. Zginął w jednej z północnych dzielnic miasta, które uchodzą za strefy bezprawia. Od początku roku w kilku miastach na południu Francji

just hate by the rights. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzysz na moją twarz, widzisz w niej coś dziwnie znajomego. W środku mrok, kryje blask. Nie chcę zabrać całej nocy z niego. Patrzysz na moją twarz, widzisz. Tyle się dzieje w naszej rzeczywistości, drodzy Państwo, tyle niuansów, interpretacji, różnych kwestii. A co by było, gdyby taki Godzilla i taki Kong zebrali się i postanowili zrobić porządek poniekąd? Możemy pospekulować. Naszym gościem jest pan Julian Jeliński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Już mamy trailer, już możemy przewidywać, co nas będzie czekało w 2024 roku. Godzilla, X-Kong 2, The New Empire, no i tak, no to czego Pan oczekuje, czego się spodziewa po tej części, tej wersji? Godzilla to jest w ogóle taki ewenement troszeczkę, poza całą historią, ale ewenement naszego czasu pandemii, ponieważ to jest praktycznie jedyny hit, który wyszedł w kinie w 21 albo w 20 roku. A on w 2021 zarobił na siebie, co było szokiem, plus okazał się najczęściej piraconym filmem roku 2021, więc jasne było, że producenci zobaczą dolary i ruszą z produkcją kolejnej części. Wrócił reżyser poprzedniej, wróciła część głównej obsady, na szczęście ta, która zagrała całkiem nieźle, a nie ta, która się nie sprawdziła. I oczywiście, po tym jak już zderzyły się te dwa potwory, ogromne, no to trzeba wymyślić im kogoś nowszego. Dlatego jest nowe imperium i nasz ten teaserek, ten zwiastunek sugeruje, że to jest jakiś wielgachny potwór, który zjada, który wygląda jak taki Kra-Kong, bo wygląda jak wielgachny Kong, ma, ale z oczu mu się świeci jak z Godzilli, a obok mamy jakby szczątki zjedzą potworów, tak. Więc teoretycznie będziemy robić coś nowego, co ma odchodzić jeszcze bardziej od wszystkich japońskich filmów. To akurat jest bardzo dobrym pomysłem. Czyli poniekąd przenosimy się w świat uniwersum, taki monster uniwersum, co by było, gdyby dinozaury, albo przynajmniej tego rodzaju, tej wielkości stworzenia zaczęły rządzić światem. Tu jest jeszcze lepsza rzecz, bo tutaj dla tych Państwa, którzy nie znają, ta nasza amerykańska wersja, która od 2014 istnieje, to jest 5 filmów teraz będzie z tym w przyszłym roku, wymyśliła, że mamy teorię tak zwanej pustej ziemi i to te potwory, te wszystkie giganty, one przeżyły dzięki temu, że są ogromne korytarze pod ziemią, którędy te potwory mogą sobie podróżować. I to właśnie dzięki temu zarówno Kong, jak i Godzilla tak długo byli nieznalezieni. Więc nie dość, że potwory istnieją i że dinozaury nie wyginęły, to jeszcze jak się dostatecznie głęboko będzie kopać, to się trafi na specjalną autostradę tylko dla potworów. Czyli kiedy widzimy kopczyk taki kreta, już należy uważać i nie zaglądać. Tak. Nie zaglądać, nie wiadomo, jaki potwór wylezie. Tak jest. Tak, za kretem może się kryć zdecydowanie kto inny. Jakie są zalety Pana zdaniem? Jakie są wyzwania stojące przed producentami tego rodzaju projektów, no boż to przecież chyba przede wszystkim grafika, tak mi się wydaje. No to teraz tak mówimy, ale pamiętam, że jednocześnie równolegle wychodzą filmy japońskie, gdzie to wciąż jest facet w gumowym stroju, więc nie zawsze to Amerykanie zrobili, że idziemy mocno po efektach. A wyzwaniem bardziej jest to, że widzieliśmy już wszystko. Dla każdego fana Godzilli potwór z kosmosu, ludzie z przyszłości, mutacje, połączenie, wielgachny potwór z rośliny, wszystko już widzieliśmy. Więc nie da się do końca zaskoczyć widza, który jest fanem Godzilli. Bardziej trzeba spróbować znaleźć to, co jest najciekawsze w tym potworze, czyli właśnie tą, jakkolwiek to brzmi, bohaterskość. Godzilla versus King wygrała tym, że King Kong był naprawdę bohaterem, był smutnym, który chciał ratować ludzi i nawet ratować w pewnym momencie Godzilla. Zresztą Godzilla też pokazała charakter, więc o dziwo, w filmie o ogromnych potworach, gdzie są miliony dolarów na efekty specjalne, decyduje, czy te potwory, czy te efekty specjalne mają coś poza tym, że wyglądają fajnie. Czy znajdą w sobie pokłady dobra i empatii, które sprawią, że zaczniemy się z nimi utożsamiać albo staną się tymi bohaterami, których tak lubimy. No, drodzy Państwo, przekonamy się 2024 rok wbrew pozorom nie za długo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Julian Jeliński, filmoznawca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Finally take my trip around the sun. I have known no other master. He has been the only one. Ooh, the only one. Przenosimy się do Zamku Królewskiego w Warszawie. Tam otwarto wystawę pod tytułem Nie zmarnujcie niepodległości srebra Funduszu Obrony Narodowej i można zobaczyć najcenniejsze wyroby warszawskiego złotnictwa z przełomu XIX i XX wieku. Naszym gościem jest kurator wystawy, pan Michał Zawadzki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zacznijmy od tego, że to jest wystawa otwierająca cały cykl. Tak, jest to cały cykl, który jest pokazywany równocześnie w 15 muzeach w całej Polsce. Wczoraj otworzyliśmy, inaugurowaliśmy ten cały cykl w Warszawie, natomiast dzisiaj jest inauguracja całego cyklu Nie zmarnujcie niepodległości właśnie w innych muzeach w całej Polsce. Najcenniejsze wyroby warszawskiego złotnictwa. Co możemy zobaczyć na tej warszawskiej wystawie? Na warszawskiej wystawie, ponieważ właśnie w muzeach, każde muzeum miało własny temat, tutaj w Warszawie, w Zamku Królewskim w Warszawie postanowiliśmy zaprezentować warszawiana, czyli to, co jest związane ze stolicą. Co z tego składał się fond, czyli Fundusz Srebra, Fundusz Obrony Narodowej, to przede wszystkim były to, co Polacy mieli w domu przed wojną najcenniejszego, czyli sztućce, zastawy stołowe i to właśnie oddawali jako swoje najcenniejsze rzeczy właśnie na wsparcie Wojska Polskiego. Oprócz właśnie zastaw stołowych mamy też świeczniki, które też były bardzo często oddawane, ale też i papierośnice. To było bardzo dużo papierośnic, znalazło się w fonie. To były takie obiekty, które były bliskie sercu. Każdy miał przed wojną papierośnicę srebrną. One mają bardzo często dedykacje. Często są to dedykacje bardzo personalne, osobiste, wujowi, stryjowi, rodzinne, ale też i zdarzają się dedykacje, które mówią o tym, że to pracownicy na przykład wręczali taką papierośnicę w prezencie swojemu szefowi, dyrektorowi. W ramach tego cyklu wystawy są prezentowane na Wawelu, w Olsztynie, w Brzegu, w Muzeum Piastów Śląskich, w Katowicach, w Białymstoku, w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, w Międzyrzeczu, w Poznaniu, w Szczecinie. Czy wszystko wymieniłam, czy jeszcze coś mi umknęło? O, i chyba jeszcze Sulejówek, o ile sobie Tak, jest tak, jeszcze Sulejówek, tak jest. Jeszcze Sulejówek, Wrocław, drodzy państwo, jest tak więc spektrum tych możliwości, żeby przyjrzeć się tej historii zapisanej, wygrawerowanej, tej historii bliskiej dosłownie poniekąd ludzkiemu ciału. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był kurator wystawy, pan Michał Zawadzki. Dziękuję bardzo. Wysedia se łąskie kosić, słonka świeciło. Przysło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nadbierała jagodba, płacze aś już doczynał. Dom ci jagódce z Bodecka. Trzeci Polskiego Radia. I cannot sleep, I cannot sleep.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lost souls in reverie.